بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس Ey merhameti sonsuz Rabbimiz! Bizi her türlü bela ve musibete karşı koru, bize afiyet ihsan eyle. Sefaletle boğuşan insanların durumuna düşürme. Muhabbet kaselerinden doyasıya içir ve bizi ümitsizlik ve çaresizlik içinde kalanlardan eyleme. Amin. Kainatın efendisi, bütün hayır yollarını insanlığa açan, peygamberlik silsilesinin mührü Hazreti Muhammed Mustafa'ya, âl ve ashabına salat ve selam ediyor, bu vesileyle dileklerimizi sana arz ediyoruz. Dileklerimizi kabul eyle Allah'ım. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.